Wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa mdogo, sikuwa najali shida wala raha. Nilikuwa nategemea wazazi wangu, sasa nimekuwa naona shida nyingi duniani. Ndivyo mambo yanavyoenda, usinicheke. Leo kwangu, kesho kwako. Mwenzangu, sina la kusema, sina la kufanya, usingiri kazi. Wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa mdogo, sikuwa najali shida wala raha. Nilikuwa nategemea wazazi wangu, sasa nimekuwa naona shida nyingi duniani. Nakuepuka siwezi, nakuepuka siwezi. Usinicheke, usinicheke, ndivyo mambo yanavyoenda, usinicheke. Leo kwangu, kesho kwako. Mwenzangu, sina la kusema, sina la kufanya, usingiri kazi. Kutoka enzi na enzi ya mababu zetu jamani, hata baba Mungu pia aliumba dunia, binadamu na viumbe vingine, alifanya kazi. Hata baba Mungu pia aliumba dunia, binadamu na viumbe vingine, alifanya kazi. Kazi ni uhai kwa kila binadamu, oh ya ya. Kutoka enzi na enzi ya mababu zetu jamani, hata baba Mungu pia alifanya kazi.